Tak. Mniejsi i więksi, równi i równiejsi. Jedni używają mózgu, drudzy używają mięśni, lub obu jednocześnie. Ci są tu najlepsi bezsprzecznie, a i tak nie żyją wiecznie. Mając 5 minut, patrzysz, by los się nie wymiótł. Jak dorwałeś się do prymu, to rozpieprza skurwysynów. A nie odda steru im, masz ich za frajerów. Ty im, ty masz dość papieru, oni mają tylko film. Jak go zdobyć? Może wezmą tobie twój dobrobyt, więc budujesz okop, który widzi ludzkie oko. Niby spoko, ale teraz są tam wejść. Ty nie dasz im przejść, chyba że po swoim trupie. Dwa obozy równi sobie stają w kupie. Naprzeciwko jest ziemia niczyja, za nią wróg. Na ziemi niczyjej stoi przyjaźń, no i puch. Jeśli obie strony wejdą tam z białą flagą, będzie cud. I o happy endzie mów, wtedy mów. O happy endzie jak ze snów. A jeśli nie, to buf, buf, buf. I mnóstwo rozbitych głów. Pięści i sprzęt idą w ruch. Buf, barykada, granica, lepiej spadaj. Ta różnica to jest cudze terytorium. Tutaj się nie zakotwicza. Ktoś będzie krzyczał, no i ktoś będzie krwawił. Ktoś będzie płakał, no bo ktoś kogoś zabił. Barykada, granica, lepiej spadaj. Ta różnica to jest cudze terytorium. Tutaj się nie zakotwicza. Ktoś będzie krzyczał, no i ktoś będzie krwawił. Ktoś będzie płakał, no bo ktoś kogoś zabił. Dębiec, dębiec, ja na wstępie cię zgrębię. Pamiętasz to od Hansa, tym razem masz to ode mnie. Niektórzy będą pędem biec, pchać na fejmie. Pchając swój populizm jak karier robisz w Sejmie. Tu 5-2, nie ma tu giver, nie ma tu dziwek. Tu 5-2, w mieście barykad bez tych napinek. 10 lat minęło jak pysk strzelił synek. Deep Hans i pastor ten błysk spali rynek. Twardo mam łepę tynę, tu na setę płynę. Pierdolę tą napinę, bling bling i groźną minę. Jestem Paweł, ustępca, jeżdżę sakso 9-8. Pracuję na chleb, mam plany i wkurwienie w posie. Wydałem WMZ, tak, porobiło się. I wydam my music, za to spalą mnie na stosie. Barykady tworzą jak chuj, że nie dam rady. Przejdę nawet kiedy chwycą mnie za barykady. Sram na układy, bywam milczeniem wiary zdrady. Odpadasz bady, znam zasady, nie wprowadzę intifady. To co wkurwia, to wyzigałem. Deep z miasta Salem, będę stać jak zawsze stałem. Mój honor, mój interes to mój teren. Nie pozwolę ci oddychać moim tlenem. Będę jak najgorszy pener. Na swoim nie ustąpię, a cudze to odpuszczę. Bo mnie ktoś porąbie, dam szacunek za szacunek. I tak godnie i rozsądnie jest. Na swoim podwórku wiesz, groźny każdy pies. Nawet niepozorny, wzrost formy, wzrost siły plus odporność i dynamizm. Każdy musi sprawdzić, ile wytrzyma organizm. Wygrani lub przegrani, byle się nie splamić. Odwrót, lepiej zamić. Przegrana z honorem albo powrót. Z dumą i z laurem, myślałeś, że wygrałeś. Gdy upadłem, lepiej sprawdź dwa razy, czy umarłem. Bo pewnie się wyliżę i poprzeczka pójdzie wyżej. Walkę mamy w genach po tych pokoleniach, co pilują krzyże. Słowa mojej matki szybko musiałem zatrybić. Synu, nigdy nie zaciepiej, ale nie dawaj się wybić. Wybić, wybić, wybić. Tysiąc naćpanych i my sami. Składam ręce na mikrofonie, módlcie się z nami. Bracia wie, że nie poddamy się. Rozpalamy to miasto stosami, więc ogień oczyszcza, z Bogiem misja. Uczeni w pismach mają iść tak jak wizja. Niech mowa twoja będzie czysta, tak, tak, a nie, nie. Szczera modlitwa i czyste sumienie. Hans przewielebny, przekurewny, święty pierdalnięty, mega kurwa arcybiskup. Znasz moją sylwę, chcesz to mów mi po nazwisku. F-R-E-N-C-E fal w górę, ręce 5-2. Wyjmuj dęgi, pojawimy obcęgi. Jak wybije, czuję się trochę nieśmiertelny. Stare patenty, droga nie tędy. Met 75 i nie jestem za wielki. Żeby komuś grozić, musiałbym być pierdolnięty. To błędy, co cię wrzucą na zakręty. Wielu takich, co to kręci. Plastikowe pistolety i złote zęby. Zastrzelą mi zaraz, pójdzie mi w pięty. Co drugi napięty, jak Antek niebezpieczni. Ci raperzy to najgorsze przestępcze elementy. O kurde blade, kurcze pieczone. Jak ja się boję, czuć, że jeszcze stoję. Jak boję te, co jest te. Lepiej postaw lit, siadaj, gadaj co masz. Polej raz i pij. Albo będzie pis, albo damy sens pys. Nie powiedziałeś tego w ryj, to jakbyś chłopcze znikł i nie powiedział nic. A to wstyd, to jakbyś chłopcze znikł i nie powiedział nic. A to wstyd, ci, ci, ci, ci. My vice, boy, get like that. This thing twice.